برنامه شماره 10، چند گل صحرایی از مازندران. گلی چیدم که هرگز کس نچیده، ز گلزاری که بلبل کم پریده. گلی چیدم گل بالا بلندی، گلی چیدم گل بالا بلندی که هرگز دست نامحرم ندیده. Thank you. گلها غریبه، گلی دارم که از گلها غریبه، نه نارنج و نه لیمو و نه سیبه، گلی دارم به دست کس نمیدم، خریدم گوهری یا پس نمیدم. دیگر شب شد که من شیدا بگردم، دیگر شب شد که من شیدا بگردم، چو ماهی بر لب دریا بگردم. پلنگ در کوه، آهو در بیابون، همه جفتند و من تنها بگردم. رانو از عشق تو رسوا شدم رانا، رسوا در این دنیا شدم رانا، سودای عشقت در سرم آمد، مجنون از این سودا شدم رانا، در حزن و ناز دلبری چون صبح نوبهاری، لطفی به ما نمی کنی و مهری به ما نداری، این دنگ سر و اون دنگ سر رانا، این دنگ سر و اون دنگ سر رانا، این دنگ سر و این دنگ سر رانا، این دنگ سر و اون دنگ سر رانا، رانا پیش و من پشت سر رانا، این دنگ سر و اون دنگ سر. گل‌های صحرایی را همیشه رایحه‌ای دل‌انگیز است. این بود برنامه شماره 10 گل‌های صحرایی که با همکاری آقایان مستقیم و رضا ورزنده و امیر ناصر افتتاح در استودیوی گل‌ها تنظیم یافته. آهنگ سگا، محلی مازندرانی.